Służbie Polskiego Radia. Do usłyszenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 2 września, minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Największy od połowy lipca wzrost zakażeń koronawirusa na prawie 370 nowych przypadków. 13 osób zmarło. Po ulewach na Śląsku i w Małopolsce normalizuje się sytuacja hydrologiczna. Rozpoczął się jeden z najstarszych festiwali filmowych na świecie. Festiwal w Wenecji. W ciągu minionej doby wykryto 366 zakażeń koronawirusem. Zmarło 13 osób. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przyznaje, że mamy do czynienia z dużym wzrostem zakażeń. W kolejnych dniach musimy być przygotowani na to, że liczba nowych przypadków będzie rosła. Na tego typu wyniki w najbliższych dniach i tygodniach musimy być przygotowani. Musimy być przygotowani na to, że te wyniki będą większe. Ja przypominam, że my czwartą falę już mamy. To jest tylko kwestia, do jakich rozmiarów, jakiej wysokości ta fala dojdzie. W szpitalach leży 475 pacjentów covidowych, 55 chorych jest podłączonych do respiratorów. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że monitoruje nowy, niepokojący wariant koronawirusa o nazwie MU. Nowy szczep wykryto po raz pierwszy w Kolumbii, gdzie obecnie odpowiada za blisko 40% zakażeń. Według WHO dotąd stwierdzono go w 39 krajach na świecie, w tym w Polsce. Po gwałtownych ulewach stabilizuje się sytuacja hydrologiczna w Małopolsce i w Śląskiem. W Krakowie częściowo zalane są bulwary wiślane, ale nie na tyle, aby prowadzić tam interwencje strażackie. W Małopolsce na 16 rzekach jest stan alarmowy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Radziszowie koło Krakowa. Jak informuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita, na potoku Malinówka, w miejscu, gdzie docelowo ma powstać zbiornik retencyjny, utworzono tymczasowy polder, który służy jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Aby zatrzymać nadmiar wody tutaj za nami, w miejscu, można powiedzieć, takiej stosownej niecki, w taki sposób, aby zbiornik w Bieżanowie miał możliwość przyjmowania nadmiaru wody z tej drugiej części zlewni. Piotr Filipek, komendant Małopolskiej Straży Pożarnej, dodaje, że na potoku Malinówka ograniczono odpływ wody w kierunku centrum Bieżanowa. My nie zatrzymamy tej wody, nie będziemy generować tego zagrożenia, ale potrzebny jest nam czas, żeby prawidłowo zapracował zbiornik bieżanowski, żeby dać mu czas, dać mu ten margines, zwiększyć bufor bezpieczeństwa napływu wody. Jeszcze do 8 obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne najwyższego 3 stopnia w 3-stopniowej skali wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują w województwach mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim oraz śląskim. W związku ze spływem wód opadowych i sprognozowanymi intensywnymi opadami deszczu przewiduje się wzrost stanu wody w niektórych przypadkach nawet powyżej stanów alarmowych. 78. Festiwal Filmowy w Wenecji otwarty. W uroczystości w Pałacu Festiwalowym na Lido wziął udział prezydent Włoch. Zamykająca gala z wręczeniem nagród odbędzie się w sobotę 11 września. Dichiaro ufficjalmente aperta la mostra internazionale di Venezia. Festiwal otworzyła popularna włoska aktorka i piosenkarka Serena Rossi. Podczas ceremonii Złotego Lwa za całokształt kariery artystycznej otrzymał jeden z najwybitniejszych włoskich aktorów, laureat Oscara Roberto Benigni. Po uroczystości odbyła się projekcja filmu Pedro Almodovara Madres Paraleles, Matki Jednocześnie, z Penelope Cruz w roli głównej. Film uchodzi za jednego z faworytów głównego konkursu, w którym bierze udział 21 filmów, w tym obraz Jana Pawła Matuszyńskiego, Żeby nie było śladów. Opowiadający o zamordowaniu przez milicję podczas stanu wojennego maturzysty Grzegorza Przemyka. Z powodu pandemii co drugie miejsce na festiwalowej widowni musi być wolne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z Tokio wrócili do kraju kolejni paraolimpijczycy. Przedstawiciele komitetu wieczorem na lotnisku Chopina przywitali brązową medalistkę w podnoszeniu ciężarów Marzenę Ziębę oraz tenisistów Kamila Fabisiaka i Piotra Jaroszewskiego. Dla Marzeny Ziemby to drugi medal zdobyty na paraolimpiadzie. 5 lat temu z Rio przywiozła srebro. Jednak tegoroczny brązowy krążek jest dla niej cenniejszy. Więcej pracy musiałam wykonać, żeby go zdobyć i cięższy, bo 140 kg ważył. Tyle kilogramów medalistka podniosła na igrzyskach, by go zdobyć.

dobrze. Nie muszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Oskarżane niesłusznie o początek pandemii nietoperze teraz są winne zamknięciu turystycznej atrakcji Roztocza, konkretnie schronów na Wielkim Dziale. Mieszkańcy mają dość nietoperzej dominacji nad światem i protestują, bo osiedlenie się tych ssaków może mieć negatywny wpływ na turystykę i same schrony. Schrony są naszą jedną z największych atrakcji faktycznie. Grzegorz Dominik, burmistrz gminy i miasta Narol. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska chce mocno tutaj spopularyzować bytność nietoperzy. Tych nietoperzy nie ma tutaj za wiele, jednak dość opornie, nie konsultując tego z nami, wziął sobie chyba za punkt honoru zamknięcie nam wszystkich tego typu obiektów. Mimo moich próśb nawet, żeby nie zamykać tam dwóch takich najładniejszych obiektów, miesiąc temu został zamknięty ostatni ładny schron. Z nami nikt tego nie konsultował. Ze mną jako zarządcą gminy nikt tego nam nie zgłaszał, nie typował lokalizacji. Wiem, że rozmawiali z właścicielem gruntów, czyli z nadleśnictwem. Jednak mówię, czuję się troszeczkę pominięty i mimo moich próśb i apeli nie zostało to jakby zrealizowane. Jakie jest stanowisko nadleśnictwa w sprawie zamknięcia schronów? Adaptacja schronów na potrzeby ochrony gatunków nietoperzy wynikała z przyjętego w 2014 roku planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Choryniec. Marceli Kot, leśnik z nadleśnictwa Narol. W tym oto planie zostały zawarte takie sformułowania, które mówią o tym, że schrony powinny być w odpowiedni sposób zaadaptowane dla tych gatunków nietoperzy. Jak gdyby nadleśnictwo jako instytucja, która zajmuje się w dużej mierze ochroną przyrody, jako gospodarz tego terenu, był zobowiązany poprzez odpowiednie zapisy w tym planie zadań ochronnych do wykonania tego zadania. Natomiast instytucją, która nadzoruje różnego rodzaju sprawy związane z ochroną przyrody, jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. I my jako instytucja z nią współpracująca mieliśmy jak gdyby obowiązek wykonać to zadanie. I sprawa adaptacji, czy też tego zamknięcia tych bunkrów nie wynikała z naszej złej woli, czy też jakiegoś niedopatrzenia, tylko wynikała z potrzeb ochrony dla nietoperzy. Nie jest to sytuacja dobra, na pewno dobra dla nietoperzy, natomiast dla substancji, dla obiektu nie jest to sytuacja dobra. Marcin Kozdrój, grupa badawcza Kriepost, badacz fortyfikacji radzieckich z czasów II wojny światowej. Zostały zaspawane wszystkie inne otwory oprócz wejściowych, które są w takim schronie i powoduje to zakłócenie przepływu powietrza w takim schronie, więc po sezonie zimowym schron nie ma szansy wyschnąć. Więc niestety ta konserwacja, którą wykonało Wojsko Polskie w latach 50. XX wieku, ona już przestaje być wystarczająca. Niestety powoduje to, że korozja będzie postępowała i substancja tych schronów będzie niszczała, co może spowodować, że za kolejne kilkadziesiąt lat te elementy stalowe po prostu zostaną zjedzone przez korozję. No taki jest niestety efekt zamknięcia. Zabrakło konsultacji tak zwanych społecznych ze specjalistami, którzy się zajmują fortyfikacjami, bo nietoperze jako takie nie zimują w górnych kondygnacjach schronu. Górne kondygnacje schronu, te, które są wystawione ponad poziom gruntu, przemarzają. Nietoperz nie będzie zimował w miejscu, gdzie jest temperatura ujemna i jest przemarznięty, zamrożony beton. On zimuje w dolnej kondygnacji, więc nie ma sensu na przykład zamykanie schronu, który ma tylko jedną kondygnację, a takie schrony zostały zamknięte. Nie ma sensu naszym zdaniem zamykanie schronu, który ma dwie kondygnacje, zamykanie całego. Wystarczyłoby zamknąć dolną kondygnację i wtedy i ludzie, i zwierzęta byliby pogodzeni. I to byłoby najprostsze rozwiązanie. Na Roztoczu nietoperze, a w Rzymie, proszę państwa, dziki grasują i też mieszkańcy protestują, a tematem nietoperzy zajęła się Beata Korbas. Na zegarze 21,5 minuty po godzinie 6. Myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Certain kind. sadness. Like resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad that was over. Więcej niż przed pandemią. Dane urzędów są nie do podważenia. W wielu miejscowościach przybywa lokali gastronomicznych. Niestraszna jest już pandemia i ewentualne zamknięcie branży. Zyski z tymczasowej działalności przekonują potencjalnych inwestorów, którzy czasem z dnia na dzień otwierają swoje restauracje. Tak jest między innymi w Słupsku. Przychodzimy posiedzieć na powietrzu, kawę wypić w miarę dobrą, porozmawiać, spotkać się ze znajomymi. Czysta przyjemność. No i w jaki sposób cieszymy się, że no tyle lokali tutaj generalnie powstało. Mam nadzieję, że to będzie funkcjonowało cały czas. Nie tak jak wcześniej, że tutaj były pozamykane punkty i no nic się nie działo. Po prostu relaks, odpoczynek. Nigdzie się nie spieszę, usiądę, ktoś poda mi coś dobrego, wypiję fajną kawę, popatrzę na ludzi, porozmawiam. To jest taka też forma jakby takiego wypoczynku. Nie zawsze mamy czas, żeby gdzieś wyjechać, więc to też jest taką formą i kontaktu i odpoczynku z ludźmi. Ewa Trofimowicz, jestem kierownikiem referatu obsługi przedsiębiorców w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców. Biorąc pod uwagę dane statystyczne, ilość wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zezwoleń jest więcej niż w okresie przed pandemii. Powstały nowe lokale gastronomiczne, otworzyły się też lokale, które były jakiś czas zamknięte. No myślę, że nie jest źle. Jak to wygląda w danych statystycznych? Na początku 2020 roku, czyli jeszcze przed pandemią, działały 92 lokale, które łącznie posiadały 191 zezwoleń na sprzedaż różnego rodzaju napojów alkoholowych. W okresie od końca marca 2020 do maja 2021, z tą przerwą letnią, lokale gastronomiczne nie mogły przyjmować klientów. Mimo to gro przedsiębiorców przetrwało ten trudny czas. Likwidacji uległo tylko kilka punktów. Od maja właściciele lokali gastronomicznych mogli już wznowić swoją działalność. Przybyło w tym czasie 11 nowych punktów. Daniel Pomierski, szef kuchni. Myślę, że ludzie chcą wychodzić, ale z perspektywy gastronoma wydaje mi się, że ten biznes jest bardzo ryzykowny na ten czas. No nie wiem, jak to będzie, ale myślę, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że nie będzie następnego lockdownu. Co świadczy o tym, że ludzie chcą przychodzić do lokalu? Jakość jedzenia, położenie? Na pewno jakość jedzenia. I myślę, że obsługa. Co pana skłoniło do tego, aby otworzyć lokal w Słupsku, gastronomiczny? Uważam, że słupska oferta gastronomiczna jest dosyć uboga i można by spróbować zaproponować coś zupełnie innego, coś czego w mieście nie ma i to powinno samo być w sobie marką, którą powinna zainteresować obywateli. I to skłoniło pana, aby lokal otworzyć? Między innymi, bo również było to moje marzenie od wielu lat, po to pracowałem w innych punktach, żeby w końcu stworzyć coś swojego. Boi się pan ryzyka, czy klienci zareagują dobrze na ofertę? Oferta na pewno jest na tyle ciekawa, że nie boję się tego, jak zareagują. Lockdown oczywiście, że się boję. Mamy produkty, których nie jesteśmy w stanie sprzedać na dowóz i jedzenie na dowóz zawsze będzie gorszej jakości. Nie ma możliwości po prostu ograć tego. Dlatego szykujemy się zarówno na menu na miejscu, które będzie smakować zupełnie inaczej niż to, co zaproponujemy na dowóz. Zaproponujemy oczywiście również coś ciekawego, ale coś, co w transporcie zachowa się dobrze i jakość tego dostarczone do klienta będzie odpowiednia. Agnieszka Sztajerwald, właściciel lokalu. Ryzyko jest zawsze, ale kto nie ryzykuje, to nic nie ma, więc stwierdziliśmy, że trzeba iść naprzód i trzeba zrobić coś dodatkowego, żeby więcej zyskał nasz klient. Lokal jest specyficzny, bo pizzerii w mieście jest dużo. Tak, ale jesteśmy taką typowo włoską pizzerią. Nie spalszczamy, nie mamy sosów, nie mamy dodatków. W żadnym wypadku na naszej pizzy nie znajdzie się ananas czy kukurydza. Lubię takie ogródki, można sobie poddychać powietrzem, miła atmosfera. Jest okej, nie? Na wakacje dobry klimat. Mi się wydaje, że przybywa teraz troszeczkę tych lokali, co mnie bardzo cieszy. A w jakie miejsca pani lubi pójść? Bardziej kuchnia, a bardziej może jakieś napoje? Bardziej napoje. To się należy od życia. Ciekaw jestem też, czy konkurencja na tym rynku będzie korzystna dla klientów, bo na razie wielu restauratorów zdaje się nie ma umiaru, jeśli chodzi o podnoszenie cen. Tematem zajął się Sebastian Ferenc. Punk. Przed momentem 27 minut pozostało do godziny 7. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami zwłaszcza na wschodzie przelotny deszcz. Temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie do 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. A my, proszę Państwa, za kilka minut zajrzymy do gazet. Sporo dzisiaj artykułów dotyczących rynku nieruchomości, ale także sytuacji na granicy, no i w ogóle migrantów z Afganistanu. I tutaj mamy różne stanowiska, jeśli chodzi o różne kraje Unii Europejskiej, ale o szczegółach za kilka minut. W nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca jak raj, co spełnia marzenia. Nasza misja na raszmur, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt z nas nie odda życia na darmo. To my, władcy mitów i legend, chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. Pora na trójkę. We'll be right back. 21 minut pozostało do godziny 7. Zaglądamy do gazet, proszę państwa. Prasowanie w Trójce. Wczoraj rozpoczęcie roku szkolnego, dzisiaj pierwszy dzień zajęć szkolnych. Pierwsza strona Rzeczpospolitej, szkoła tylko stacjonarna, stałe testy dla uczniów. Polacy mają już dość zdalnej edukacji. Z sondażu Ibris przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej wynika, że 69% respondentów jest przekonanych, że nauka w szkołach powinna odbywać się stacjonarnie bez żadnych warunków. Przeciwnego zdania jest nieco ponad 19% osób. Wśród osób sprzeciwiających się zdalnej edukacji wyróżniają się zwłaszcza rodzice, którzy pobierają 500+ na jedno dziecko. Aż 79% z nich popiera naukę w systemie stacjonarnym. Chodzi zapewne o to, że jedynacy podczas nauki online mają najmniejszy kontakt z innymi dziećmi. Co trzeci ankietowany uważa, że też powinno się obowiązkowo zaszczepić uczniów i nauczycieli. Przeciwko temu jest jednak ponad połowa respondentów. No jeszcze trochę, może jeszcze jedna tutaj liczba. Prawie 50% badanych popiera regularne wykonywanie w szkołach testów na COVID-19. To pozwoliłoby szybko wykryć ognisko zakażenia. Więcej na ten temat, proszę państwa, w Rzeczpospolitej. Zajrzyjmy teraz na pierwszą stronę Gazety Polskiej codziennie. Migranci i rakiety w arsenale prowokacji. Najprawdopodobniej dziś prezydent zatwierdził uchwałę rządu o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenach graniczących z Białorusią. To odpowiedź na działania skierowane przeciwko Polsce ze strony Rosji i zależnej od niej Białorusi. Do arsenału prowokacji do migrantów dołączyły rakiety. Rosja rozmieściła je w pobliżu naszej granicy i ma zamiar użyć ich w trakcie manewrów Zapad. Ale tutaj, jeśli chodzi o ten sam tytuł, to także ciekawy artykuł dotyczący stosunku władz Niderlandów, które deklarują, że nie przyjmą imigrantów, nie będą przyjmowały imigrantów z Afganistanu, którzy nie mają związku z ich krajem. Ostatnią rzeczą, jakiej chcemy, jest powtórka z syryjskiego kryzysu migracyjnego z lat 2015-2016, powiedział premier Mark Rutte. O tym, że Niderlandy obawiają się napływu migrantów z Afganistanu, świadczą wyniki raportu podlegającego Ministerstwu Sprawiedliwości, Inspektorowi Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa. W dokumencie podkreślono, że państwo, w tym przede wszystkim odpowiedzialna za monitorowanie granic żandarmeria wojskowa, za mało uwagi poświęca walce z gangami przemycającymi ludzi. Polecamy państwu ten artykuł, ale teraz jeszcze, proszę państwa, o wspominanym rynku nieruchomości, bo mamy dobrą i złą wiadomość. Nie wiem, od której rozpocząć. To może od dobrej. Zakup mieszkania na kredyt będzie bardziej opłacalny. To jest Dziennik Gazeta Prawna. Do wydatków na cele mieszkaniowe będzie zaliczana spłata kredytu na zbywane stare mieszkanie. Spór dotyczy tego, czy spłata kredytu z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży starego mieszkania jest wydatkiem na własny cel mieszkaniowy. Ostatnio fiskus zmienił zdanie na korzyść podatników. Przez lata sądy uznawały jednak inaczej, że spłata starego kredytu nie jest wydatkiem mieszkaniowym. Spory ma ostatecznie rozwiać Polski Ład. Projekt zakłada bowiem doprecyzowanie przepisów ustawy o PIT na korzyść podatników sprzedających dotychczasowe mieszkania i spłacających kredyty zaciągnięte na ich zakup. To na koniec zła informacja, może niefortunnie. Gazeta Wyborcza. Złe wieści dla kupujących mieszkania, chodzi o ceny. Wszystkie dostępne analizy wskazują na stały wzrost cen na rynku nieruchomości. Jeśli ktoś miał nadzieję na spadki w końcu roku, no raczej się, proszę państwa, rozczaruje, bo popyt jest coraz większy, ceny nie maleją, bo na mieszkania wciąż jest dużo chętnych. Polacy traktują zakup nieruchomości jako zabezpieczenie środków przed inflacją, dlatego dla klientów szukających mieszkania na własne potrzeby konkurencję stanowią klienci inwestycyjni i fundusze inwestycyjne, które tutaj idą w pakietowe zakupy lokali. Ładnie to brzmi. Jeśli dodamy do tego podwyżki materiałów budowlanych, robocizny i działek budowlanych, to nie możemy się łudzić, że nowe inwestycje będą wprowadzane na rynek w konkurencyjnych cenach. To artykuł w Gazecie Wyborczej. I'm just a flea bag, nobody loves me. Send me to rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. I fade. program Trzeci Polskiego Radia. Klasyczna powieść pełna heroizmu. Pozycja obowiązkowa każdego Polaka. 135 lat temu ukazała się ostatnia część powieści Henryka Sienkiewicza pod tytułem Potop. Lektura to owszem nieobowiązkowa. Zapoznać się należy jedynie z częścią trylogii. Mimo to często omijana zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. O wspomnienia związane z Potopem oraz o ulubioną lekturę szkolną zapytaliśmy przechodniów. Najlepiej to lubiłam Raszyńskiego. Przeminęło z wiatrem czytać, Matka Gorkiego, takie rzeczy. Uwielbiałam wszystkie czytać. Może Lalka? Łatwo się czytało dla mnie, bo wiem, że niektórzy moi znajomi nie mogli znieść Lalki. To, co mi przychodzi do głowy, to Lalka, którą pamiętam, że nie przeczytałem. Koledzy byli ciekawsi i zajęcia z kolegami ciekawsze. Nie było, nie czytałem żadnych, bo mnie to nie ciekawiło. Pan Samochodzik, któraś część, to mnie wtedy zaciekawiło i W pustyni i puszczy przeczytałem też. Sam styl pisania Sienkiewicza mnie nie ciekawi. Po prostu nie przypadł mi do gustu. To są takie abstrakcyjne dla mnie tematy przeważnie, więc niepotrzebne mi to. Ja akurat Krzyżaków musiałam czytać i nie była to najłatwiejsza lektura. Z racji długości, z racji języka. I jedno i drugie. Poza tym, szczerze mówiąc, po latach niewiele pamiętam z lektury i równie dobrze mogłam jej nie przeczytać. Muszę panu powiedzieć, uwielbiam Potop, uwielbiam Sienkiewicza. Lubię, ale jak występuje ten, co gra, jako się nazywa, Olbrychski, to w ogóle nie oglądam telewizji. Jak już idzie teraz film Potop, idzie Albrychski, to muszę pana pożegnać. No już po siódmej dogłębnie przeanalizujemy Potop Henryka Sienkiewicza. Spróbujemy się, proszę państwa, zastanowić i jakoś odczarować tę książkę albo lekturę. A jaka jest państwa ulubiona lektura szkolna? 22,7 trójek. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Trzeci Polskiego Radia. You